بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الدرس الثالث صوم لتاتو كتك كتاب الجديد. أنا تاج أبا بعض منينو أنا سيما هل je mataa muda gani au lini? Al-ghadau, chakula cha mchana. An-nuzhatu, matembezi. Mataa, lini? Al-ghadau, chakula cha mchana. An-nuzhatu, matembezi. Kwa kuna maneno manne hapa. Neno la kwanza ni hal, neno la kuuliza hili, harfu istifham, nauliza je, tumia hal. Kuna mataa, lazima usome hivyo mataa, ukivuta tu umekosea, useme tu mata, maana amekufa. Sema mataa ni sawa, kama tunaofahamu lugha ya Kiarabu eh. Kwa mataa maana yake muda gani? Al-ghadau, chakula cha mchana. An-nuzhatu, matembezi. Tayib, leo tuna wazungumzaji wengine wawili, kuna Abdul Wahid na kuna Nasir. Hawa ndio wazungumzaji wetu wa leo katika somo hili la tatu, wao ndio watakuwa washiriki wakubwa. Abdul Wahid anasema hal sallaita dhuhra, je umeswali adhuhuri? Hal sallaita dhuhra, je umeswali adhuhuri? Nasir anasema naam sallaitu dhuhra, ndiyo nimeswali adhuhuri. Hal je sallaita, umeswali adhuhra, adhuhuri? Naam, ndiyo sallaitu, nimeswali adhuhra, adhuhuri. Kwa naam, ndiyo sallaitu, nimeswali adhuhra, swala ya adhuhuri. Hal je taghaddaita, umekula chakula cha mchana, pata lunch. Hal taghaddaita, je umekula chakula cha mchana? Kwa al-ghadau kwa maana lunch sahihi kwa Kiingereza. Hal taghaddaita, je umekula chakula cha mchana? Naam, ndio taghaddaitu, nimekula chakula cha mchana. Abdul Wahid anauliza, anasema maa, pamoja. Man, na nani? Taghaddaita, umekula chakula cha mchana? Maa man taghaddaita, pamoja na nani umekula chakula cha mchana? Au unasema pia umekula chakula cha mchana pamoja na nani? Maa man taghaddaita, umekula chakula cha mchana pamoja na nani? Anasema taghaddaitu, nimekula maa abi, pamoja na baba yangu, kama anavyoonekana kwenye picha hapo. Anayezungumza ni huyu kidogo, huyu amekula pamoja na dada yake yuko. Wa ummi, na mama yangu ambaye ni huyu huku. Wa ukhti, na dada yangu ambaye ni huyu, kwa lovango za mama huyo. Kwa hiyo amekula chakula cha mchana pamoja na baba yake na mama yake na dada yake, na yeye mwenyewe ndiye yuko amekaa meza ya kuchana jitilia. Kwa hiyo Nasir ndio huyo amejibu kwamba amekula, taghaddaitu, nimekula maa abi, pamoja na baba yangu, wa ummi, na mama yangu, wa ukhti, na dada yangu. Abdul Wahid anasema wa aina akhuka, na yuko wapi ndugu yako? Kwa sababu umemtaja mama, baba na dada, sasa ndugu yako hujamtaja wa kiume, yuko wapi yeye? Wa aina akhuka, na yuko wapi ndugu yako wa kiume? Nasir anasema naimun, yeye amelala. Fauka sariri, juu ya kitanda. Naimun ni mwenye kulala. Fauka sariri, juu ya kitanda. Abdul Wahid anauliza mataa muda gani yakumu, atanyanyuka. Minan naumi, kutoka usingizini. Ndiye muda gani ataamka mataa muda gani yakumu, ataamka au muda gani anaamka? Minan naumi, kutoka usingizini. Mataa muda gani yakumu, anaamka? Minan naumi, kutoka usingizini. yakumu minan naumi, anaamka kutoka usingizini, ba'da al-asri, baada ya alasiri. Kwa hiyo swali sawa, anaamka kutoka usingizini baada ya alasiri. Aina yadhhabu, wapi anakwenda? Aina wapi yadhhabu anakwenda? Onene sasa neno yadhhabu hili, kama tutaweza kulisoma kunyuma. Umeona ili neno hili yadhhabu anakwenda, lakini kunyuma ukisoma, ukitaka kumuuliza mtu unakwenda, Abdul Hamid alimuuliza Tahir kwamba aina tadhhabu, aitumia ta mwanzoni, kwa sababu anamuuliza mtu unakwenda wapi, unakwenda. Alijibu alitumia a, kwa sababu alitumia ana adhhabu, ninakwenda. Umeelewa eh? Sasa hapo unamzungumzia mtu asiyekuwepo, unatumia ya, kwa maana mtobadilisha hapa ni mwanzoni tu. Unakwenda unaweka ta, ninakwenda unaweka a, unatoa ta unaweka a, anakwenda wa kiume unaweka ya. Kwa maana unakwenda utasema ta tadhhabu, ninakwenda utaweka a adhhabu, anakwenda utaweka ya yadhhabu. Umeelewa eh? Kwa maana neno hilo linabadilika katika sura namna hiyo. Kwa hiyo hilo tumeligusa hilo hapo. Kwa hata neno ambalo umekuta lina ya mwishoni, kwa mfano hapa mata yakumu, umeona hiyo yakumu hiyo, kwa sababu anazungumziwa yeye. Kwa kama unamkusudia wewe, utatumia formula huko nyuma iliyopita kwenye tadhhabu, ilitumika ta. Kwa utatoa ya utaweka ta. Mata takumu, namuuliza mtu muda gani unasimama, inaeleka maelezo. Na kama ndio kusudia wewe mwenyewe kwenye adha, kwenye yadhhabu kule alipojibu alitumia adhhabu, aliweka a, si ndio? Na hapa pia utaweka a, mata akumu, muda gani nanyanyuka. Kwa maana yake ukiona ya, ujue ni yeye anayezungumzia. Ukitaka kumsema uliyekuwa naye mbele, utatumia ta. Ukitaka kumsema wewe mwenyewe, utatumia a. Umeelewa? Kwa maana ni a ya ta, ayata. Tuko sawa eh? Tayib. Aina yadhhabu, wapi anakwenda? Baada la asiri, baada ya alasiri. Anasema yadhhabu anakwenda, linuzhati, kwa ajili ya matembezi. Yadhhabu anakwenda, linuzhati, kwa ajili ya matembezi, maana anakwenda kutembea. Anauliza, anasema aina wapi, yatanazzahu anatembelea. Unapo imetumika ya, yatanazzahu anatembelea, ingekuwa mwenyewe ungesemaje? Ha? Atanazzahu, kutumia a, ninatembea, natembelea. Ungekuwa namwambia ndugu yako tatanazzahu, nao wewe usijui unafanyaje. Tatanazzahu unatembelea, kwa aina ya tanazzahu, wapi anatembelea akuka ndugu yako? Nasema yatanazzahu bil adiqa, anatembelea kwenye bustani. Anatembelea wapi? Bustanini, kama anapoonekana hapo anakwenda. Abdul Wahid anasema mata, muda gani yarji'u. Naiona hiyo eh, tumetumia ya kwa sababu ni yeye. Ingekuwa wewe arji'u, unatumia a. Ungekuwa ndugu yako anemwambia tarji'u, unatumia ta. Mashaallah, ni formula tu kalili. Mata yarji'u, muda gani anarejea, minan nuzhati, kutoka kwenye matembezi. Anasema nasif yarji'u, anarejea qabla al-maghribi, qabla al-maghribi. Yarji'u anarejea qabla al-maghribi, qabla ya maghribi. Sasa kwa mfumo tulizosoma hapo, tunatakiwa tujibu maswali yafuatayo katika tadrib. Ajib anil as'ilati al-atiya, ajib anil as'ilati al-atiya, jibu maswali yafuatayo. Mata takumu, sasa anaulizwa nani, yeye au wewe? Imetumika ta. Wa karibu yako, manake wewe unaulizwa. Mata takumu, muda gani unaamka? Kwa kuwa nakujibu, jibu wewe sasa uliulizwa, sio kajibu hapa kwa mujibu wa kitabu. Umeelewa? Ndio maana imetumika ta. Huko imetumika mata yakumu, hapo imetumika mata takumu, imetumia ta. Ile fomu niliyokufundisheni, mata taqumu minan nawm, kwa tabidi ujue hapa anaulizwa nani na atakao jibu nini. Mata tadhhabu ila almadrasa ala ayi shay'in tanamu. Meelewa jamaa alipokujanja eh? Yeye anataka utumie formula moja tu ambaye amekufundisha huku, lakini pia hajakubainishia. Yeye amekufundisha tu kwamba hii inabadilika hivi, inabadilika hivi, kufunika kwa mujibu wa somo uliyosoma. Kwa hiyo maswali sasa anauliza hapa, mata ala ayi shay'in tanamu, aina tadhhabu ba'da al-'asr. Kwa utajibu majibu ya huku, lakini utatumia dhamira uliulizwa. Dha' li kulli jawabin su'alan mimma yati, weka kila jawabu swali katika yafuatayo. Naam aftartu. Huko umetumia taghadaita hapa, mjibu sema naam aftartu, chakula cha asubuhi sasa hicho. Ndiyo nimepata kifungua kinywa, breakfast. Ha? Huko anasema abi fil ghurfati, abi fil ghurfati. Naam kataba akhi darsa, naam kataba akhi darsa. Baada salati al-isha, tajua huko nyuma unajiuliza swali gani. Na bahati nzuri alhamdulillah, mahaya majibu, yani baadhi ya maswali hapa jibu limekuwa lijirudi moja. Kwa nini uta sala huyu ameandika jibu hilo na uta jibu hilo, maana ngaji nyingine mmeangalia. Sasa kuna baadhi ya maswali hapa, yani wewe unaweza kufikiria kwa jibu lako, yeye pia kwa jibu lake, na wote mkapata. Umeelewa? Hii hapa baada salati al-isha, sio lazima kutembea. Sio lazima kutembea, inawezekana ikawa ni kula, inawezekana ikawa ni kulala, inawezekana ikawa ni kusoma, inawezekana ikawa ni kuandika, inawezekana ikawa ni kunani kulala, inawezekana ikawa ni kupitia masomo, si ndio? Inawezekana ikawa ni kumsindikiza mgeni, inawezekana akawa ni kuondoka mtu, inawezekana akawa amekufa muda gani. Yaani hiyo sahihi hiyo, yani hapo unajibu swali lolote lile unaweka. Kwa maana yake sitarajiwa tu kujirejea kwenye madaftari. Fanyeni kama mlikuwa na zoezi lililopita, kila mtu ameandika kitu yake. Pia nataka mfanye hivyo. Aqumu minan naumi mubakiran. Aqumu minan naumi mubakiran. Mubakiran kwa maana mapema. Sawa? La lam arji ba'd. La lam arji ba'd. Inaona maana gani? Bado sijarudi. Kwa hiyo utajua hapo mpaka anajibu hivyo ameulizwaje kumuma. Mpaka sasa bado sijarudi. Sawa Tayyib. Kisha baada ya kusoma ya mazoezi ad-darsu rabi, inafuata hapa somo la nne. Somo la nne hapo kuna baadhi ya maelekezo, baadhi ya maneno ambayo imewekwa, baadhi ya maneno ambayo yamewekwa. Kuna maneno mengi lakini yalitumika machache, ili somo lilivyo. Maneno yako mengi lakini yalitumika ni maneno machache. Neno la kwanza hapa anasema alijaddu, manake babu. Sawa Aljaddu manake nini? Manake babu. Al-ammu, al-ammu manake nani? Ha? Baba mdogo tu anaitwa al-ammu. Sawa Al-ammu kwa maana ya baba mdogo. Al-khalu nani huyo? Mjomba. Sawa. Al-dhaifu nani huyo? Mgeni. As-sahifatu nini? Gazeti. Al-mirashatu nini? Nasema chujio. Mgeni. Aya, al-mirashatu ni keni ya kumwagilizia maji, ile magilizia bustani, almirasha tu. Al-ushbu, al-ushbu tunasema kama vile tunasema pia ukoko, kwa sababu hii nyasi mpaka hata la tusamma au tusama al-ushbu, hii nyasi hata ya hichi. Sawa, kwa hiyo inakuwa bado ile ndogo ndogo zile, kama vile kutaukoka. Az-zukamu, az-zukamu ni homa ya mafua, homa ya mafua. As-sudau ni homa ya kichwa, homa ya kichwa, ana kichwa. Sawa Yasa anafanya haraka ya kutembea. Yasa anafanya haraka. Alafu anasema yahbu anatambaa, yahbu anatambaa kwa vile mtoto mdogo Ahmad anasema aina abuka ya Muhammad. Kwa hiyo leo wanazungumza Ahmad na Muhammad. Aina abuka ya Muhammad. Ahmad anauliza, Muhammad anajibu. Yuko wapi baba yako ewe Muhammad? Muhammad anasema abi fil bayt. Baba yangu yuko nyumbani. Ahmad anauliza man indahu? Yuko na nani? Au ana nani? Man indahu? Ana nani huko nyumbani? Indahu dhaifun, ana mgeni. Umeelewa eh? Indahu dhaifun, ana mgeni. Man indahu, anaye nani huko nyumbani? Indahu dhaifun, anaye mgeni. Aina jadduka, yuko wapi babu yako? Jaddu ni babu. Aina jadduka, yuko wapi babu yako? Anasema Muhammad, jaddi fil ghurfati, babu yangu yuko chumbani. Babu yangu yuko wapi? Yuko chumbani. Ahmad anauliza madha ya'malu, kitu gani anafanya? Yuko chumbani, anafanya nini huko? Madha ya'malu, kitu gani anafanya? Kwa ya'malu inatumika ya, tutasema ninafanya ha a'malu, tumia a, tutasema unafanya ta'malu, natumia ta. Tayyib, madha ya'malu, kitu gani anafanya? Anasema yaktubu, kwa sababu ni yeye. Aktubu, kwa sababu ni mimi. Taktubu, kwa sababu ni wewe. Yaktubu risalatan, anaandika nini? Barua, andika barua. Yaktubu risalatan, anaandika barua. Tayyib, Ahmad anasema aina ammuka, yuko wapi baba yako mdogo? Aina ammuka, yuko wapi baba yako mdogo? Anasema ammi fil hadiqa, baba yangu mdogo yuko bustanini. Yaqra'u sahifatan, so analima, anasoma gazeti. Ammi fil hadiqa, baba yangu mdogo yuko bustanini. Na sio kila bustani lazima ulime eh? Kuna bustani za mboga na kuna bustani za maua, sawa eh? Bustani za maua mtu anaweza kwenda tu kupumzika kule, sababu kuna hali nzuri ya hewa, kuna maua mazuri, mandhari inapendeza. Kuna watu wanapenda ni kuishi kwa anakaa pale anasoma gazeti. Kwa ammi fil hadiqa, baba yangu mdogo yuko bustanini. Yaqra sahifatan, anasoma nini? Anasoma gazeti. Ahmad anauliza aina khaluka, yuko wapi mjomba wako? Aina khaluka, yuko wapi mjomba wako? Muhammad anasema khali, mjomba wangu. Yahliku, ananyoa. Anamkhalifu mtume huyo eh? Khali, mjomba wangu. Yahliku, ananyoa. Lihyatahu, ndevu zake. Kwa lihyatun, manake ndevu. Khali, mjomba wangu. Yahliku, ya nika ya kwa sababu ni yeye, ta kwa sababu ni wewe, a kwa sababu ni mimi. Ahliku, ninanyoa. Tahliku, unanyoa. Na sio lazima uandike ndevu tu, utaandika nywele. Ahliku sha'ri, tuko sawa eh? Madha ta'malu hunaka, ahliku sha'ri, ndio hivyo. Kwa hiyo hal khali, mjomba wangu. Yahliku, ananyoa. Liyatahu, ndevu zake. Bil Musa, kwa kutumia wembe. Kwa Musa manake wembe, kiwembe. Bil Musa, kwa kutumia kiwembe, ananyoa ndevu zake kwa kutumia kiwembe. Kiwembe kunyoa ndevu, wembe kunyoa Musa. Ahmad anasema aina akuka, yuko wapi ndugu yako? Yuko wapi ndugu yako? Anasema Muhammad, akhi maridun, ndugu yangu ni mgonjwa. Sijui alichoulizwa na alichojibu. Anauliza yuko wapi, anasema mgonjwa. Ndio jawabu sahihi. Yuko wapi mama yako? Mamangu anaumwa. Ile kwa Kiswahili kwetu sisi huko tumezoea eh, kawaida kujibiwa hivyo. Okay, takuwa tume kitabu tunaangalia pia. Sijajua. Yuko wapi ndugu yako? Aina akuka, yuko wapi ndugu yako? Anasema akhi maridun, ndugu yangu mimi bwana ni mgonjwa. Ahmad anauliza ma maradhuhu, ni nini maradhi yake? Tuko sawa eh? Ma maradhuhu, nini maradhi yake? Anasema zukamun, ana mafua. Zuka, mafua. Wasudaun, na kichwa. Shadidun, kikali. Wasudaun, na homa ya kichwa. Shadidun, kali. Wana mafua na homa ya kichwa kali. Ndivyo ambavyo anavyoumwa ndugu yangu. Kwa na somo limeisha hapa na baadhi ya maneno hayatumiki. Kama neno yas'a, kama neno yahbu, kama al-ushbu, kama al-mirashatu, si ndio? Maneno hayatumika. Na maana nimesema somo na maneno mengi lakini yaliyotumika machache. Kwa hiyo ameandika mengine kwa ajili ya kukupa faida wewe uyajue. Tuko sawa eh? Sasa kuna baadhi ya zoezi hapa, imla alfarahi alati bima yunasibu, jaza sehemu zilizokuwa wazi kwa yanayofanana nazo. Aku abi huwa dash dash dash. Ndugu wa baba yangu huwa, ndio akasema ni sababu naweza kutaja ndugu wa baba yako ni nani. Aku abi huwa, aku ummi huwa, walidu abi wa ummi, walidu abi au ummi huwa, umeelewa eh? Huwa marabun fil anfi. Haya bwana, huwa marabun fil ra'si yusqa biha zar'u. Sasa unakuta kwenye ile, kwenye yale maneno yale, sasa unakutana kwenye zoezi, kuna bidii mwenyewe uangalie yusqa biha zar'u. Ndio yale maneno ambayo hayatumika yale huko tena, mimi mnatumia kwenye zoezi huko, umeelewa eh? Aku abi, ndugu wa baba yangu huwa ni nani? Kwa mujibu tulivyosoma, ndugu wa baba yako unamtamuitaje? Aku ummi huwa, ndugu wa mama yangu ni nani? Walidu abi au ummi huwa, umeelewa eh? Huwa maradhun fil anfi, nini hicho? Huwa maradhun fil ra'si, ni nini hicho? Yusqa biha zar'u, ni kitu gani hicho? Qalami fi darfi durji, durji maana yake ni lile draw lile, yani kwa mfano kabati lile, si ndio eh? Kabati lile kuna kale ka draw kwa kukuta hivi, afu narudisha, ndio panaitwa adurji pale. Kwa hiyo anasema qalami fi durji, mpaka amejibu hivyo imekuwaje? Launuhu azraq, launu maana yake rangi, baada maana bina utafsiria ndio sababu amejua kuyagusa. Launu rangi, azraq blue, launuhu azraq, rangi yake ni ya blue. Naam ghitauhu aswar, ghitau ni shuka cha kujifunikia, ghitau shuka au cha kujifunikia. Kwa aswar utajua aswar ni kitu gani. Addawa'u fil qarura, addawa'u fil qarura, hapo sasa tabidi mtafute wenyewe. Ta'amuhu murrun, pia hiyo mtafute wenyewe. Ta'amu manake ladha, murrun chungu, chungu eh, murrun chungu. Ta'amuhu murrun, ladha yake ni chungu. Nini hiyo? Ndio utatafuta utajibu. Ashrabuhu sabahan, kwa sawa eh? Maneno mengine pia mtajitahidi wenyewe muyapate ili muweze kuyajibu. Naktafi bihadha alqadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.